Yo te quiero querer. ¡Bamba! Mamy piątek, 4 października, jest piąta. Czas na serwis, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Słowacy ewakuują obywateli z Libanu. Samolot ma zabrać także Polaków. Po przyjęciu przez Senat podpis pod rządową specustawą powodziową złożył prezydent. Strażacy apelują o montowanie ratujących życie czujników czadu i dymu. Słowacja ewakuuje swoich obywateli z Libanu. Na pokładzie słowackiego samolotu mają się znaleźć także Polacy. O szczegółach Wojciech Stobba. Wojskowy samolot zabierze co najmniej 30 Słowaków przebywających obecnie w Libanie. MSZ w Bratysławie podał, że ze słowackich lotów ewakuacyjnych chce skorzystać około 40 obywateli innych państw, w tym Polski. Mają oni być przetransportowani do cypryjskiej Larnaki. Władze w Bratysławie rozpoczęły przygotowania do ewakuacji z Libanu po tym, jak Izrael zintensyfikował naloty i rozpoczął ofensywę lądową w ramach operacji przeciwko Hezbollahowi. Słowacki samolot przewiezie do Libanu ponad 2,5 tony pomocy humanitarnej, głównie żywność i artykuły medyczne. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Izrael nakazał tymczasem ewakuację mieszkańców 24 miejscowości na południu Libanu. Dotyczy to także jednego z największych miast w tym rejonie, 100-tysięcznej Nabalii. Nie pozwolimy, by bojownicy Hezbollahu wrócili w ten rejon, oświadczył głównodowodzący wojsk izraelskich generał Herzi Halevi. Przypomniał, że operacja lądowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom północnego Izraela. Prezydent podpisał specustawę powodziową, poinformowała kancelaria Andrzeja Dudy. Wcześniej uchwalił ją jednogłośnie Senat. Wyższa Izba Parlamentu nie wprowadziła żadnych poprawek. Wicemarszałek Maciej Żywno mówi, że to oznacza konsensus polityczny. Proszę zwrócić uwagę, że ona właśnie pokazała, że tutaj były błyskawiczne decyzje, dlatego że ta potrzeba też wymagała błyskawicznych reakcji i nawet jeżeli w jakichś obszarach nie jest do końca doskonała, to postanowiliśmy, że przyjmujemy ją w takiej formie, natomiast w międzyczasie może się pojawić jakaś nowelizacja, która będzie kolejne kroki powodzianym ułatwiała. Specustawa przewiduje wsparcie dla kredytobiorców z terenów dotkniętych kataklizmem. Państwo weźmie na siebie spłatę 12 rat kredytów osób, których nieruchomości zostały zniszczone przez wielką wodę. Pomoc zostanie przekazana także przedsiębiorcom. Na ten cel przeznaczony zostanie 1 000 000 zł. 1 000 zł zasiłku otrzymają uczniowie z zalanych terenów. Ustawa przewiduje też dodatkowe dni urlopu, które powodzienie będą mogli wykorzystać na odbudowę i porządkowanie swoich domów. Po uchyleniu immunitetu Rady Europy Marcin Romanowski zostanie wezwany na przesłuchanie, poinformował rzecznik prokuratury krajowej. Przemysław Nowak zaznaczył, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego, aby po raz kolejny zatrzymać polityka suwerennej Polski, byłoby potrzebne tak zwane nowe okoliczności w tej sprawie. Na razie nie mówimy o zatrzymywaniu. No tutaj nie można ponownie kogoś zatrzymać na podstawie tych samych faktów i dowodów, więc będziemy podejmowali czynności, żeby jak najszybciej móc te czynności powtórzyć, ale to nie znaczy zatrzymania, przynajmniej na razie. Będzie skierowane wezwanie i mam nadzieję, że będzie skuteczne. Jeżeli będzie nieskuteczne, to być może pojawią się nowe okoliczności, a więc te nowe fakty, które w ocenie prokuratora stworzą ponownie przesłanki do zatrzymania. Śledczy czekają na dokumenty w sprawie uchylenia immunitetu przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Prokuratura chce postawić Marcinowi Romanowskiemu 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, gdy był wiceszefem resortu sprawiedliwości. Rozpoczyna się sezon grzewczy. O montowanie ratujących życie czujników czadu apelują strażacy. Urządzenia dobrej jakości można kupić już za kilkadziesiąt złotych, ale to nie cena jest najistotniejsza. Ważne, żeby czujka miała odpowiednie certyfikaty, mówi kapitan Wojciech Grelec ze Straży Pożarnej. W przypadku czujek wykrywających pożar, czyli czujek pożarowych, czujek dymu, taka czujka powinna mieć oznakowanie C, tak zwaną deklarację zgodności, że jest ona dopuszczona do użytku. W przypadku czujek tlenku węgla, taka czujka powinna być oznakowana znakiem budowlanym B. Plus też niejednokrotnie takie czujki również mają ten certyfikat CE, tak zwany. To jest dla nas jakby głównym wyznacznikiem. Straż Pożarna przekazała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt zmian w przepisach wprowadzających obowiązek montowania czujników dymu i czadu. Od razu miałby objąć nowe, oddawane do użytku budynki, a za 5 lat pozostałe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziewiątka na całej mapie pogodowej z niewielkimi wyjątkami. Deszcz, jeśli się pojawia miejscowo, to jako kapuśniaczek. Wiatr słaby i umiarkowany, ale wysoko w Sudetach dmucha z prędkością 75 km na godzinę. Uwaga na mgły. Na wschodzie widzialność jest ograniczona do 500 metrów, a to jest ostrzeżenie zwłaszcza dla kierowców. Osiem minut po godzinie piątej, tu Trójka, Marcin Jagiełowicz, Grażyna Oczkowska. Kłaniamy się raz jeszcze Państwu. Państwo pozwolą, że najpierw kilka spraw porządkowych. Może imieniny. Franciszek, Dobromiła, Konrad, Lucjan, Piotr, ale mamy też wśród nas jubilata. Skoro Queenie w tekście pojawia się mama, to proszę o życzenia dla mojej mamy. Dziś obchodzi urodziny, pisze pan Zbyszek. Mama Ela, to ona nauczyła mnie Trójki. Panie Zbyszku, posyłamy w tym momencie serdeczne życzenia pani Elu. Kłaniamy się nisko, wszystkiego dobrego, pociechy z syna, oczywiście. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Proszę koniecznie pisać. The Cure przywitał nas o poranku, ale szczególnie miła jest ta sytuacja, kiedy witają słuchacze. A teraz posłuchamy, znów oddychamy. I Króla Słońce. To już za chwilę na antenie Trójki, a teraz na zegarze mamy 9 minut po godzinie piątej. trąc nas i mnie. Widzę lądu przeknie, ratuje się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię, czego płynę w górę, prąd nas od mnie. Widzę lądu przeknie, ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Tymczasowo zmieniam swój stan. A wiesz, że ja nie lubię zmian. Przychodzisz na bramę, światło wpuszczasz, dajesz tlen. Wznawiam oddychanie. Katastroficzne wizje mam. Wtedy mówisz, doceń to, co już masz. Chociaż nie podzielę się. A teraz zaczynamy sprawy międzynarodowe i już zupełnie na poważnie. Rosną obawy, że na Bliskim Wschodzie dojdzie do gigantycznej eskalacji. Tak może być po spodziewanym odwecie Izraela na Iranie. W izraelskich atakach na Liban zginęło tylko wczoraj 37 osób, a 151 zostało rannych. Tak informuje Ministerstwo Zdrowia w Bejrucie. Tej nocy również miały miejsce kolejne ataki według mediów. Celem jednego z nich był namaszczony na następcę lidera Hezbollahu Hassana Nasrallaha, nowy szef tej organizacji Hashem Safidine. Dwa dni temu Teheran wystrzelił około 200 rakiet w kierunku Izraela. Część z nich strąciła Jordania, część obrona powietrzna państwa położonego w Palestynie, a niektóre trafiły w cele wojskowe, poważne obiekty. Tak sprawę komentowała Magdalena Skajewska, nasza dziennikarka, która zajmuje się sprawami międzynarodowymi. Tłumaczyła, że rosną obawy, że Izrael uderzy w obiekty nuklearne Iranu, czemu sprzeciwiają się państwa Zachodu. Według brytyjskiego tygodnika The Economist Izrael może wykorzystać fakt, że został ostrzelany irańskimi rakietami jako pretekst, by wprowadzić w życie istniejący od, uwaga, 20 lat plan ataku na instalacje nuklearne Iranu, zwłaszcza, że osłabił Hamas i Hezbollah, czyli podwykonawców niejako Teheranu, i według Izraela nastał teraz dobry moment do przekształcenia strategicznego pejzażu w całym regionie. O tym zresztą mówi chociażby sam premier Benjamin Netanyahu. Nie może też wykluczyć, że zabicie Nasrallaha, Hassana Nasrallaha, czyli szefa Hezbollahu, było prowokacją, która miała wciągnąć Teheran w strategiczną pułapkę. Tak pisze brytyjski tygodnik. Amerykanie bardzo obawiają się tego izraelskiego ataku. Gdyby doszło do ataku na instalacje nuklearne, prezydent Joe Biden, pytany, czy poparłby takie działania Izraela, odpowiedział jednoznacznie nie, ale jego zdaniem Izrael ma prawo do odwetu. No, o tym wszystkim mówiła Magdalena Skajewska. Przypomnijmy, że Izrael od dwóch tygodni prowadzi intensywne naloty na Liban. Podkreśla, że ich celem jest zagrażający temu państwu Hezbollah, chociaż te ataki idą cały czas w głąb Bejrutu i wielu ekspertów podkreśla, że tak naprawdę to już nie są te miejsca kojarzone z Hezbollahem. Według szacunków rządu w Bejrucie w izraelskich atakach zginęło przez ostatnie dwa tygodnie ponad 1000 osób. Tu trójka, mamy 15 minut po godzinie 5. Marcin.Jagielowicz @polskieradio.pl. To jest mail do państwa dyspozycji, a za chwilę kolejne tematy, powiemy między innymi o kolei, a więc wrócimy do Polski. Oh,

promocja. Witam serdecznie. Może powiem od razu, gdzie jestem. W biurze prasowym Białego Domu. Zagląda do tego budynku od ponad dwóch dekad i nie są to jego jedyne osiągnięcia. Jeździłem w prezydenckiej kolumnie, latałem Air Force One. Ale obecnie znalazł się tu, skąd wyruszył za ocean. Przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Dwugodzinne spotkanie z autorem zakamarków Białego Domu, Markiem Wałkuskim, czyli najciekawsze fragmenty spotkania, które wczoraj odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Podróż po Białym Domu i Ameryce. Opowieść o tamtejszej polityce, elitach, obyczajach i niezwykle ciekawej kampanii wyborczej. A do tego anegdotki z dawnych czasów. Kupiłem marchewkę w bałwana. Zapraszam już dziś po 22. Michał Nogaś. Autopromocja. 5.30, czas na skrót serwisu. Krzysztof Zyblewski. Słowacy ewakuują swoich obywateli z Libanu. Wojskowy samolot zabierze co najmniej 30 Słowaków. MSZ poinformował, że ze słowackich lotów ewakuacyjnych chce skorzystać około 40 obywateli innych państw, w tym Polski. Wszyscy mają być przetransportowani do cypryjskiej Larnaki. Słowacki samolot przywiezie do Libanu ponad 2,5 tony pomocy humanitarnej, głównie żywności i artykuły medyczne. Po przyjęciu rządowej specustawy powodziowej przez Senat wieczorem podpis pod nią złożył prezydent Andrzej Duda. Przepisy zakładają, że państwo weźmie na siebie spłatę 12 rat kredytów osób, których nieruchomości zostały zniszczone przez wielką wodę. 1000 zł zasiłku otrzymają uczniowie z zalanych terenów. Ustawa przewiduje też dodatkowe dni urlopu, które powodzianie będą mogli wykorzystać na odbudowę i porządkowanie swoich domów. Wprowadzenia zakazu palenia na piłkarskich stadionach w Niemczech chcą niepalący kibice zza Odry. Na 6 obiektach Bundesligi papierosów już palić nie można. To stadiony w Leverkusen i Monachium. Zakaz działa też w Hoffenheim, Fryburgu, Lipsku i Bremie. Autorzy niemieckiej inicjatywy podkreślają, że chodzi o ochronę praw niepalących, którzy są zmuszani do wdychania dymu innych kibiców. Jeden z liderów inicjatywy mówi, że rozmowy z klubami idą opornie, bo działacze oceniają dążenia niepalących jako modę, a nie troskę o zdrowie. Za przykład wskazywana jest angielska Premier League, której stadiony w całości objęte są takim zakazem palenia. Jego złamanie może skończyć się zakazem stadionowym. Pełny serwis Trójki o 6. Przeważającej części kraju 9 stopni, niewielkie deszcze, temperatura będzie rosła, ale nie urośnie aż tak bardzo, do maksymalnie kilkunastu stopni i mgły. Tutaj ostrzeżenie, widoczność na wschodzie miejscami nawet tylko do 500 metrów, a więc szczególnie uwaga dla kierowców. We'll be right back.

jego wartość na pewno jeszcze wzrośnie. Nie wiem, czy z tego wszystkiego można wysnuć wniosek: żony, słuchajcie mężów. To może uproszczenie, ale warto rzeczywiście słuchać siebie nawzajem. To był Michał Strzałkowski, a my z wyspy Capri za chwilę przeniesiemy się do niemieckiego Essen. Mamy 20 minut do godziny 6. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Jesteśmy jeszcze kilkanaście minut ze sobą. Zachęcam do kontaktu, do korespondencji, do pozdrowień. To niezwykle miłe, kiedy można zobaczyć od Państwa nawet proste przywitanie, podpis albo uśmiech. Największe na świecie targi gier planszowych zaczęły się w niemieckim Essen. Organizatorzy spodziewają się 200 tysięcy uczestników. Rekord odwiedzających zapewne zostanie pobity, dlatego że dawno skończyły się karnety na całe targi. To pierwszy taki przypadek w 40-letniej historii imprezy o nazwie Spiel, czyli po prostu gra. W pierwszym dniu pojawił się dopuszczalny komplet ludzi, bilety na piątek także wyprzedane. Targi w Essen udowadniają, że mimo rozwoju gier komputerowych i aplikacji telefonicznych, planszówki mają się całkiem dobrze. Co więcej, internet sprzyja rosnącemu rynkowi, bo bez problemu można znaleźć i porównać nowe gry. Powstają grupy miłośników konkretnych planszówek bądź całych rodzajów. Łatwiej jest także wymieniać się posiadanymi grami lub dodatkami. 6 hal wystawowych w Essen wypełniły stoiska 850 wystawców z 50 krajów, także z Polski. Między nimi stoły, przy których najczęściej brakuje miejsc. Gracze mierzą się przy ulubionych tytułach lub testują nowe projekty. Głównym celem targów jest zabawa i sprzedaż gier planszowych, ale nie brakuje wątków edukacyjnych. Adam Górczewski, Polskie Radio. Bardzo dziękujemy za tę korespondencję. W sobotę przez cały dzień będą debatować m.in. twórcy, nauczyciele, urzędnicy, jak popularność gier wykorzystać w edukacji. My jesteśmy chyba już po takiej pierwszej przebieżce międzynarodowej. Mamy opanowane podstawowe tematy dnia. Za chwilę przeniesiemy się nie gdzie indziej, a na Myśliwiecką 357. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle mrozu, ile upałów, tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. A gdy usłyszysz statki na niebie, siedem razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. 12 minut po do godziny 6, no to teraz zjeżdżamy już nie tylko do kraju, ale i na Myśliwiecką 357. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie wyjątkowe wokół książki Marka Wałkuskiego. Tego pana pewnie nie trzeba państwu przedstawiać. Marek Wałkuski, amerykański korespondent Polskiego Radia, jest jedynym Polakiem w ścisłym korpusie prasowym Białego Domu, szefem tej grupy dziennikarzy będących wyjątkowo blisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. To autor bestsellerowych książek Wałkowanie Ameryki, Ameryka po kawałku oraz To jest napad. Wczorajsze spotkanie było poświęcone najnowszej książce Zakamarki Białego Domu. To tyle oficjalnych zasług, a tak wspominał Marka Darek Pieruk, nasz redakcyjny kolega, w kuluarowej rozmowie właśnie w czasie tego spotkania z Michałem Kowarskim. Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne, powtórzę jeszcze raz, nieprawdopodobne poczucie humoru. Takie Monty Pythonowskie z jednej strony, z drugiej strony takie, które znamy z kultowych polskich komedii. Jest piekielnie inteligentny, to po pierwsze. Po drugie jest niesłychanie bystry i taki łapiący w lot, a z trzeciej strony potrafiący bawić się słowem i tą inteligencję splatając z dowcipem stworzyć coś, co jest po prostu poezją radia. Jego poranne audycje, które trwały tu dobre kilka lat na antenie, to było... Miałem to szczęście, że byłem po dwóch stronach anteny. Z jednej strony słuchałem tych audycji jako słuchacz, z drugiej strony pracowaliśmy razem z Markiem przy tych porankach. I to był niezwykły czas. Ta audycja, zanosiliśmy się tu śmiechem wszyscy. Reżyserka po prostu się trzęsła z naszego śmiechu. Ten śmiech słychać było w telefonach od słuchaczy. Wszyscy bawiliśmy się świetnie, ale oczywiście to nie było tak, że tutaj była wielka balanga i tylko żyliśmy tym dowcipem. Nie, no on się pojawiał sytuacyjnie w rozmaitych odpowiednich do tego momentach. Było to absolutne mistrzostwo. Było to coś niezwykłego. Jedno z jego powiedzeń, którymi rozpoczynał poranki, moje usta mówią szósta, do tej pory gdzieś tam mi brzęczy w głowie. To był Dariusz Piruk i jego wspomnienia o Marku Wałkuskim. Państwo, pewnie wielu z Państwa także pamięta jeszcze Marka z czasów, gdy prowadził poranki. Marek Wałkuski jest teraz w Warszawie, więc właśnie, ja nic nie mówiłem. 10 minut pozostało do godziny szóstej. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He is he rich like me? Has he taken minut pozostało do godziny szóstej. Państwo piszą dzisiaj, sporo było tej korespondencji. Koleje Dolnośląskie pozdrawiają Trójeczkę. Panie Marku, dziękujemy serdecznie. Jak tam będzie z tą fotowoltaiką? I pani Beata jeszcze pisze, miałam spać. No i w końcu słuchałam audycji. Wspaniała, dziękuję. Ja się kłaniam i bardzo dziękuję pani Beato. O, Piotr Łodej. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się, witam serdecznie. Skoro tak wspominamy, to Piotr Łodej aka Budzik, tak? To kiedyś było chyba. Słuchacze wspominają. Jak to klasyk mówił, dajcie spokój z tym ministrem, stare dzieje. No dobra, to co tam dzisiaj w poranku? Ale z sentymentem wspominam. W porannej audycji oczywiście zajrzymy do prasy, do portali. Będzie rozmowa z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, dyrektorem warszawskiego ZOO, więc wracamy do tradycji piątkowych ranków. Październik nastał, miesiąc świadomości nowotworowej, o tym także. Bardzo poważny temat. O popularności, o walorach artystycznych seriali True Crime.